A trecut cu bucurie, a trecut cu pace, a trecut cu sănătate. Dumnezeu știe pentru fiecare cum a trecut. Și iată că a venit un alt praznic în împărătesc, acela de ieri împrejura Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă tăierea împrejur însemna botezul Domnului și era ca o umbră a botezului creștinesc pe care îl săvârșim noi, Biserica Ortodoxă, vom căuta ca să-l discutăm duminica viitoare, în cuvinte mai largi și cu puțină istorie, să vedem cum l-a lăsat Dumnezeu și hainele care le poartă acest botez din legea veche. Iar astăzi, fiindcă este ziua Sfântului Vasilei cel Mare, ar trebui ca noi, cei care avem nevoie de Sfinții lui Dumnezeu, ca să ne fie martori la dreapta judecată, să fim rugători pentru marele ierarh al bisericii noastre ortodoxe, care și-a sfințit biserica cu sângele și cu lacrimile lui. Iubiților credincioși, întotdeauna Dumnezeu care a voit mântuirea oamenilor, niciodată nu și-a adormit ochiul și urechea lui asupra pământului. Atunci când omul era mai chinuit și striga către Dumnezeu, și Dumnezeu a venit imediat ca un vultur din înălțimi și l-a ajutat întinzându-i mâna lui părintească, rămânând doar în discernerea omului de a întinde mâna sau nu întinde-o ca să se salveze. Biserica lui Dumnezeu a trecut prin cele mai grele războaie posibile, cele mai sângeroase și înlăcrimate. Venind Mântuitorul, am văzut cum iudeii nu au avut scrupule și l-au ucis pe Dumnezeu pe Golgota. Bineînțeles că dacă pe stăpânul bisericii, stăpânul cerului și al pământului au îndrăznit oamenii să-l ucidă, cu cât mai ușor avea să ucidă pe cei ce credeau în acest Dumnezeu, pe cei ce-l mărturiseau ca fiind Dumnezeu cel adevărat. Am arătat după putința noastră, în câteva cuvinte, cum s-a umplut pământul de sânge datorită răutății oamenilor. Am văzut cum diavolul alerga pământul lung și lat ca să stingă numele lui Dumnezeu, asociindu-se în această mârșavă acțiune și omul cu numele de iudeu și păgân. Dragi credincioși, este greu de auzi, este greu de a concepe timpurile acelea din îndepărtata istorie, când pretutindene era durere, era lacrimi, era sânge pe pământ pentru numele lui Iisus Hristos. Acest sânge a curs aproape 300. Care de fapt nu a fost decât zidirea bisericii lui Dumnezeu. Diavolul văzând că de fapt prin această oprimare nu face decât să ridice sfinția la ceruri, să mărească ceata sfinților mucenici, a căutat alte urzeri. Și iată că-l vedem la lucru, pus în altă postură, în alte vânește lucru și cu alt șorț înainte. Îl vedem pe acest blestemat și urător de Dumnezeu și urător de bine, cum începe, coțându-și oameni din cei mai răi ai pământului ca să urzească ereziile. Dacă împăratul Constantin a venit la putere, fiind primul împărat creștin și a oprit sângele mucenicesc pentru numele lui Iisus Hristos, iată că diavolul a căutat să urzească alt război, războiul ereziilor. Astfel că biserica era cam nepregătită pentru acest război, fiindcă lumea creștină nu a pus să le timp ca să-și creeze, să-și ridice oameni puternici în dogmatism ca să se lupte pe acest tărâm. Și iată din ce în ce mai decăzute. Vedem ereziile cum înfloresc, parcă peste noapte, în jurul florilor, adică a tocmelor, a bisericilor lui Dumnezeu, bine închegate după dogmatisirea Sfinților Apostoli, dar cum sunt îngropate de ereziile lumii. Iar Dumnezeu atotputernic, ca un părinte îndurător, care nu vrea niciodată să se stingă neamul omenesc, ci să se mântuiască, a știut cum să-și trimită la timp oameni potriviți, pregătiți pentru acest război. Atunci când a fost nevoie de sânge mucenicesc, Dumnezeu, prin darul Duhului Sfânt, găsind vas ales prin voința Lui, a găsit oameni care să vină să-și verse sângele pentru apărarea numelui Lui Dumnezeu. Am văzut cum 300 de ani de zile mergeau tineri, fecioare, bătrâni, nu se uitau la vârstă, la gradul lor de nobilime, mergeau cu sânge rece, cu piepturi de coare și spruntau săgețile și săbile celor mai tirani oameni ai pământului. Pentru nobili la cauză că se numeau creștini și că numeau pe Iisus Hristos Dumnezeu cel adevărat și este mai mare decât toți dumnezeii păgânilor. Dar dacă diavolul și-a pregătit urzelile lui și-a pregătit un alt război, războiul dogmatic, iată că și Dumnezeu, găsind oameni aleși care voiau ca să iasă la luptă și au înțelepții pe acești oameni, cu puterea Duhului Sfânt, cu înțelepciune să apere dogma lui Dumnezeu. Cred că unul dintre cele mai puternice războaie a fost războiul dogmatic, fiindcă era atât de sângeros încât că acesta ducea în pieirea veșnică mii, sute de mii și milioane de oameni. Și ca drept dovadă că acest război a răsărit din nou spre veacul apocalipsei pe care îl trăim și noi. Vedem spre durerea noastră că acest război l-a re-răsărit diavolul în veacul acesta și găsim pe oameni nepregătiți, niște oameni ai pântecelui, niște Isaac ai Noului Testament care ving mâinile pentru un plic de linte, vând acest panion sfințit de sânge și de lacrimi adus până în prezent și dat nouă cu atâta demnitate de către Sfinții Părinți. Iubiților credincioși, așa a fost că după împăratul Constantin ereziile au început să se mulțească enorm de mult. Cel mai zguduitor erez era eresul lui Arie. Apoi se ridicaseră alte eresuri, fel de fel de dogme noi aducând, iar prin aceasta nu făcea decât să mutileze pe Dumnezeu cel atotputernic, să mutileze fecioria împărătesei, să mutileze cărarea spre mântuire a omului care îl căuta pe Dumnezeu cel atotputernic. Dar fiindcă Dumnezeu este un părinte, un tată îndurător, un tată îndelungă, când războiul dogmatic era învins la apogeu, s-a ridicat din Cezarea Capadocie unul dintre cei mai mari stâlpi ai Ortodoxiei cu numele de Vasilie, supranumit Vasilie cel Mare. Acest copil născut din părinți creștini, iată că își urmează școlile elementare în Cezarea Capadociei. Apoi merge mai departe în studiile universitare la cea mai puternică universitate a lumii antice, la Atena. Își leagă una dintre cele mai puternice prietenii care a rămas în istoria creștinească cu Grigorie, cuvântător de Dumnezeu. Acest tânăr, plin de putere tinerească, plin de înțelepciune, iată că în loc să-și ducă viața prin bordeluri, să-și ducă viața prin bulevarde sau prin case de toleranțe, prin distracții, își prepădea nopțile, mai bine zis, și le dedica nopțile în discuții, înalte în discuții pentru dumnezeire. Dacă Dumnezeu a văzut în acest tânăr atâta râvnă, atâta dăruire, că tinerețea lui, frumusețea tinereții lui, caută să-și o zidice dumnezeirii, Atunci Dumnezeu, căutând spre oameni, a văzut că este un vas ales. Acest tânăr nu a fost ales predestinat de Dumnezeu pentru a fi ceea ce a fost. Și Dumnezeu, păzându-i voința că vrea să cerceteze Dumnezeirea, a căutat în sufletul lui și a văzut atâta inocență, atâta castitate, atâta puritate, încât că era un ocean nesfârșit de înțelepciune și atunci Dumnezeu a venit și a turnat dar în acest vas al inimii lui. Îl vedem pe tânărul cum se ocupa la științele naturii în Atena, fiind unul dintre cei mai buni studenți al timpul aceluia. Dar îl vedem fiind un om eminent în cele către Dumnezeu, în cele dogmatisite ale Sfintelor Scripturii. Iubiților credincioși, atunci când Dumnezeu își vede într-un om un dar deosebit și o voință deosebită, știe Dumnezeu să smulgă din lume. Îl vedem pe Sfântul Vasile cum, terminând cursurile universitare, nu merge în viața publică, ci merge într-o mănăstire unde se călugărește și de acum își duce drumul lui spinos, anevoios, plin de lacrimă și de durere pentru a apăra numele Dumnezeirii. Dar se vede că din părinți creștini născuți, avea parcă un dar deosebit acest tânăr spre a discuta spre Dumnezeu, spre a iscodi cele dumnezeiești. Îl vedem pe Sfântul Vasile cel Mare cum răstoarnă din filozofia păgână pe unii dintre cei mai buni filozofi ai timpului lui. Le arată cuvânt cu cuvânt cum că păgânismul este apus și că Dumnezeul în care credea Sfântul Vasile este cel atot puternic care a făcut cerul și pământul. Astfel îl vedem pe Sfântul Vasile cum îl convertește la creștinism pe păgânul filozofie flux. Și îl face prieten și, după îndelungi discuții, ajung la concluzia că trebuie să meargă să se boteze la Ierusalim. Iată doi tineri înflăcărați cu focul dumnezeirii în inimile lor, își cumpără haine de botez și pleacă în călătoria lor spre Ierusalim, din Cezarea Capadocie spre a se boteza. Dar în drumul lor spre Capadocia se opresc în Antiohia și acolo Sfântul Vasile cel Mare, la gata unde a găsit peste noapte, traduce dintr-un poet păgân antic un stih care nu putea să-l traducă oricine. Astfel că învățătorul acelui copil care a doua zi a văzut tâncuirea acelui stih și a dat seama că tâncuirea lui nu a putut fi făcută decât de către Vasile cel Mare, că era destul de cunoscut în înțelepciunea acest om. Apoi acel filozof are livanie cu numele, are o discuție puternică cu Sfântul Vasile, întinsă spre cele mai înalte tărâmuri ale filozofiei. Și iată că și acesta își dă seama că virgulă credință în care credea el era deșartă și doar credința lui Vasile cel Mare este cea adevărată. Vasile cel Mare merge împreună cu prietenul său până la Ierusalim și acolo cere botezul. Dar Dumnezeu, dacă a văzut atâta dar, atâta înțelepciune în el și castitate sufletească, i-a turnat dar și cu minune. Că în momentul când a intrat în Iordan să se boteze de către arhiereul locului, s-a văzut un fulger din cer căzând, iar din fulger a răsărit un porumbel. Deci un semn dumnezeiesc ca acest tânăr care acum se boteza în Iordan va avea un drum destul de anevoios pentru apărarea credinței lui Dumnezeu. Vine Sfântul Vasile înapoi în Cezarea Capadociei, este hirotonit iacon preot. Apoi, datorită zvâcnelui a focului care ardea în inima lui, nu se uită la poziția socială, nu se uită la titlul care l-avea în biserică, și într-o discuție puternică cu cel mai bun prieten al lui, cu Sfântul Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, amândoi caz de acord să meargă în pustie. Lasă rangul, cinul lor călugăresc și clerical și pleacă amândoi, rugându-se cu focul lui Dumnezeu acolo în pustie. Au rămas imortalizate pentru o veșnicie pe pergamentul timpul aceluia cele mai frumoase scrisori de chemare a Sfântului Vasile către Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, ca să-L cugete pe Dumnezeu în deplinătatea liniștii munților și a pustiilor. Dar dacă Dumnezeu nu a vrut ca să se îngroape talentul de către om, iată că nu s-a mulțumit cu râna care o avea și cu viața care îl ducea acolo, ci le-a dat diferite boli ca să-i scoată din pustie, ca să mai bine să iasă la luptă acolo unde era nevoie. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare, împreună cu Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, ies din pustie și pleacă unul Nazian, unde a dat să-l ajute pe tatăl său, episcop de Nazian, acesta este Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, iar celălalt Vasile cel Mare în Cezarea Capadociei. Aici erau două provincii care erau împărțit ieresul arian. Lumea creștină cădea din ce în ce mai mult sub coasa ieretică ariană. Deci era nevoie de un om destul de înțelept pentru această luptă, și episcopii timpul acelea nu puteau să facă față acestui război atât de cumplit. Astfel că Vasile cel Mare vine și este hirotonit episcop în Cezarea Capadociei, iar Sfântul Grigorie, cuvântător de Dumnezeu, episcop de Nazian. Iubiților credincioși, iată pe Vasile cel Mare cum, așezat la masa lui de lucru, nu se gândește nici la oboseală, nici la avuturi materiale, nici la mâncăruri, nici la distracții, ci toată picătura din viața lui și-o dedică Dumnezeirii, fapt pentru care Dumnezeu l-a ridicat la a fi unul dintre titanii ortodoxiei, stâlpii ortodoxiei pe care este ridicat acest edificiu a Bisericii noastre ortodoxe. Am spus că era un om destul de pregătit în cele lumești, că la universitatea unde a fost făcea multă astronomie. Au spus unii istorici că Sfântul Vasile cel Mare a ajuns la atâta înțelepciune și cugetare de Dumnezeu, încât că auzea glasul frumos al stelelor, cântecul stelelor, cum îl lăuda pe Dumnezeu. Și ca să-i termin, să-i au anticipat sfârșitul lui atât de prematur, că a murit la vârsta de 45 de ani, unii dogmatici spuneau că Dumnezeu l-a luat pe acest om atât de tânăr ca nu cumva diavolul să ajungă la atâta putere să-i schimbe mintea și să piardă sufletul. Fiindcă la atâta înțelepciune ajunge acolo, dogma adevărată a ortodoxiei și nu dogma împuțită, putredă și stricată a tuturor ereziilor lumii. Gândiți-vă dumneavoastră căci cu sensibilitatea lui trupească începea să discearnă cântecul stelelor cum îl lăudau pe Dumnezeu, la câtă desăvârșire a putut să ajungă un om. Și acest om era un supra-om născut în alții, decât era un om ca noi și nimic mai mult. Și în schimb a avut voința de atâta de puternică, fiindcă el și-a făcut-o, nu i-a făcut-o Dumnezeu această voință, Și El, prin voința Lui, prin curăția sufletească a Lui, prin vrerea Lui, a ajuns ca să-și dedice ultima picătură de viață dumnezeirii. Atenție pentru toți creștinii, ca acești oameni care și-au dedicat viața, trup și suflet dumnezeirii, pot să fie ca o lumânare, ca o lumină care luminează în întuneric, la care te vezi tu, cel care pierdut viața aiurea. Deci acesta-l vedem până la Universitatea din Atena, cea mai puternică universitate a timpului antic. Îl vedem cum își dedică toată viața și tot timpul, minutul, clipa, numai în slujba dumnezeirii. Oare pe tine, creștine, cine te oprește să-i dai viața, picătura din suflarea ta să-i dai dumnezeirii? Nimeni nu te oprește. Dar fiindcă cursele diavolului sunt atâta de sesute în veacul acesta, omul nu că nu poate să se salveze, nu vrea să se salveze, că dacă ar vrea să se salveze, Dumnezeu îi dă dar și ajunge întâi stătător al cuvioșilor, al ucenicilor, fiindcă la timpul acesta sfinții vor fi mai mari decât cei din rândul trecut. Iubiților credincioși, îl vedem pe Sfântul Vasile, că dacă mereu se luptă împotriva ereziilor, apărând numele Dumnezeirii și dogma dreaptă a Ortodoxiei, îl vedem ocupă un alabastru plin de daruri dat de Dumnezeu. Îl vedem pe acest om uscat de post, de rugăciune, de lacrimă, cum se luptă înverșunat zi și noapte cu diavolii. Ca trebuie dovadă că cele mai puternice blesteme care au fost lăsate prin biserică pentru oamenii chiniți de diavol sunt făcute din înțelepciunea Sfântului Vasile cel Mare și altui ierarh, Ioan Gură de Aur. Și ca să nu scăpăm cuvântul, vă avertizez că molitele Sfântului Vasile nu se citesc de către mireni, nici de către călugări, ci începând de la preoți și arhierei. Ele sunt blesteme cumplite asupra diavolului și un mirean nu are voie să le citească, că momentul când se apucă din îndrăzneală să facă acest lucru, îl poate răpune diavolul și îl duce pe linia moarte în orice clipă. Dacă pentru un preot și un arhierei este atât de greu să se citească molitele Vasile, molitele Sfântului Vasile, dați-i pentru un mirean. Că aceste molite au fost foarte greu scrise de Sfântul Vasile. A rămas niște scrieri că Sfântul Vasile, atunci când scria molitele aceste blesteme, diavolii veneau și îl necăjeau. Veneau și îl necăjeau zi și noapte, fiindcă nu le convenea aceste blesteme. Deci gândiți-vă dumneavoastră dacă au fost făcute atât de greu, cât de greu să citesc, fiindcă atunci diavolii se turbură ca o apă limpede, având mânt la fundul ei și umblând acolo. Iubiților credincioși de Sfântul Vasile, a ajuns la mare tare încât că Dumnezeu i-a dat putere de a face minuni. Pe Sfântul Vasile îl vedem cum este însoțit, văzut de alți cuvioși, însoțit de Sfinții Îngeri atunci când făcea Sfânta Liturghie. Spune istoria sfântă că el fusese la un herubin de aur deasupra Sfintei Mese care făzea Sfintele Daruri. Atunci când chema Duhul Sfânt ca să vină să sfințească pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului, acel serafin se mișca ca semn că a venit Duhul Sfânt. În una din Sfintele Liturghii, diaconul, un diacon cu care slujea, uitându-se în biserică la o femeie, a oprit prin această impietate ca să mai vină Duhul Sfânt. Sfântul Vasile, văzând că Ierubimul nu se mai mișcă, și-a dat seama că Duhul Sfânt nu a mai venit în acea zi. Și și-a dat seama din acest lucru că este undeva un putregai. Și putregaiul l-a găsit în impertinența care a avut-o diaconul uitându-se cu patimă în biserică. Pedepsindu-se acela, iată că a propus ca în biserică de atunci să se tragă o perdeală între Sfântul Altar și biserică, ceea ce noi numim astăzi catapeteasmă. Și aceasta este numai în biserica ortodoxă, fiindcă în biserica catolică nu găsim așa ceva. Deci catapeteasma izolează Sfântul Altar de corpul bisericii. Iubiților credincioși, vedem pe Sfântul Vasile cum rupe legătura diavolilor cu omul din puterea rugăciunii. Găsim undeva scris în viața sa de un tânăr care, dorind să-și ia în căsătorie o fecioară creștină și neputând să o ia, apela la vrăjitor. Se duce la un puternic vrăjitor și îi spune dorința lui ca să ia pe creștina aceea în căsătorie, dar ea nu vrea să se însoțească cu el. Atunci vrăjitorul l-a luat și l-a dus la stăpânul lui, la diavolul căruia îi slujea. Iar diavolul, așezat pe un șins împărătesc, plin de sânge, într-o porfiră urâtă, murdară de sânge, iată că îi scrie lui pe un pergament lepădarea de Hristos, drept schimb ca să ia, să poată să-l ajute diavolul să ia în căsătorie pe această ceară. După ce și-a vândut sufletul acestui diavol, vedem cum diavolii, datorită legăturii făcute cu tânărul, intră în fecioară și acum vrea și ea să se căsătorească cu el. Împotriva voinței părinților, ea se căsătorește, dar după câteva zile vede că tânărul nu merge la biserică și nici nu face cruce și nici nu se închide. Și-a dat seama că este ceva necurat la mijloc. Și atunci merge la Sfântul Vasile, îl roage să-l salveze de acest impact. Sfântul Vasile, făcând rugăciune, l-a luat pe tânăr și l-a închis 3 zile și 3 nopți postind, iar el făcând rugăciune. După acest timp îl scoate pe tânăr și îl întreabă ce a pățit, dar acela spune că în viața lui l-a luat bătăile și urletele care l-au auzit atunci al timp de 3 zile și 3 nopți. Când diavolul a văzut că acest tânăr caută să se întoarcă de unde a căzut, adică din nou la Hristos, a început să-l bată cumplit. Deci îi vedeau că pierd teren, dar totuși se lăudau că au acel zapis scris. Și timp de 40 de zile și 40 de nopți, tânărul postește, nimic nu în nici apă, nici pâine, iar în timpul acesta Sfântul Vasile se roagă cu tot poporul pentru acest tânăr să-l salveze din paguba în care a căzut, adică pierdut pe Dumnezeu. După 40 de zile de rugăciune, de post și lacrime vărsate, vedem cum în fața Sfântului era din acel zapis în văzduh legănându-se până mâinile lui. Diavolii urlau de mânie, fiindcă au pierdut legământul. În fața poporului și a tânărului zapis este rupt de mâinile Sfântului Vasile, sfințite prin atâta rugăciune. În felul acesta, tânărul fiind salvat din pieirea veșnică, fiindcă și-a vândut sufletul diavolului. Deci vedeți dumneavoastră puterea rugăciunii, puterea bisericii ortodoxe, puterea slujitorului bisericii și inepția și naivitatea omului atunci când pentru ceva material își vinde chiar și sufletul, care este cel mai mare preț în el. Deci, dragi credincioși, Dumnezeu întotdeauna vine în ajutor numai cu condiția apelat lucrează prin biserică la Dumnezeu. Că și sectanții ridică glas la Dumnezeu, dar nu prin dogma bisericii, iar aceștia își opresc glasul lor în văzut, neauzindu Dumnezeu niciodată rugăciunea care cere. Sfântul Vasile cel Mare îl vedem lucrând în șirul minunilor lui până la sfârșitul vieții. Fiind plin de bol, ajungând chiar în pragul morții, vine medicul lui un evreu, din credință și din neam chiar evreu, care nu credea în Hristos, și consultându-l a spus, Vasile nu mai ai de trăit decât până mâine. Sfântul Vasile, într-adevăr, era dărâmat cu totul ca sănătate și și-a aștepta sfârșitul. Dar cerând rugăciune la Dumnezeu și căutând mereu mântuirea omului, i-a spus acestui doctor care se baza pe înțelepciunea și profesia lui. Doctore, și dacă nu voi muri mâine, după cum ai spus tu, te botez? Eu îți promit că am să mai trăiesc încă 2-3 zile. Iar doctorul, fiind bazat și niciodată fiind înșelat de meseria lui, a pus acest legământ cu Sfântul Vasile și a spus, dacă Vasile mai duce o zi în jur de cum ți-am zis, eu mă botez cu toată casa. Vă închipuiți, poate sfârșitul zilelor Sfântului Vasile era chiar acela prescris de doctor. Dar Dumnezeu, prin mântuirea omului, iată că i-a îndelungat zilele, încă vreo 2 zile, și doctorul, văzând acest lucru, într-adevăr, conform convenției, a venit și s-a botezat în mâinile Sfântului Vasile cel Mare, cu toată casa lui evreu fiind. Vedeți dumneavoastră minunile cum să săvârșesc de către noi oamenii. Dar omul întotdeauna caută el să vadă cu ochii lui și apoi să creadă. În momentul când vrei să-L vezi pe Dumnezeu și să vezi minuni sub ochii tăi, să vezi un înger și să discuți cu el, ești cel mai slab om. Crezi că te deosebești mai cu ceva de evreul care a trecut Marea Roșie? De evreul care a văzut cerurile deschise și curcând mană cerească sau văzând apă din piatră izvorând, ești mai rău decât evreul acela, fiindcă acela nu a dat descoperirea revelației lui Hristos. Iar nouă ni s-a făcut cea mai mare minune că a venit Dumnezeu pe pământ. Vedem cum în șirul creștinilor care veneau la împărtășirea de mâinile Sfântului Vasile cel Mare, cum era și un evreu. Dar acesta, uitându-se atent, vede cum Sfântul Vasile ia un frunc mic, îl sfărâmă în mâinile lui și carnea și sângele o dă să o mănânce și să dea credincioșii care se împărtășeau. În momentul acela, când iudeul acela nebotezat a văzut acest lucru, atât s-a înspăimântat încât că s-a botezat, crezând cu adevărat în taina Sfintei Liturghii, în dogma ortodoxă a Bisericii. Și fiindcă am ajuns aici, în misiunea noastră de culturalizare a poporului creștin, aș vrea ca să vă menționez că, de fapt, taina Sfintei Liturghii este darea trupului și a sângelui Mântuitorului în chipul pâinii și a vinului poporului. De fiecare dată când preotul sau arhiereul săvârșește Sfânta Liturghie, are loc moartea Mântuitorului pe muntele Golgota. Atunci când preotul ia mâini, prescura o binecuvintează și zice toate cele pentru Sfânta Liturghie, nu face altceva decât să ia pruncul Hristos și înjunghiindu-l îl pune în Sfântul Potir. Sângele în Sfântul Potir, iar carnea rămâne pe Sfântul Vis. Prin rugăciunile puternice de invocarea Duhului Sfânt înaintea acțiunului Maicii Domnului, dumnezeirea vine și sfințește pâinea, carne și sângele și apa fino del sangue tondo di nostro Gesù Cristo. De Sfintele Taine care se dau poporului este de fapt carnea și sângele Mântuitorului. Dar fiindcă omul poate s-a scârtit când i s-a dat carne și ar bea sânge, Dumnezeu a lăsat în chipul pâinii și a vinului aceste taine. Acel iudeu care a venit în rândul creștinilor să se împărtășească la Sfântul Vasile cel Mare nu credea în Sfintele Taine, iar Dumnezeu a făcut această revelație pentru necredința lui ca să creadă cu adevărat că pâinea și sângele care se dă din Sfântul Potir este trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iubiților credincioși, Sfântul Vasile cel Mare moare la vârsta de 45 de ani după o păstorie de 8 ani și 6 luni în Cezarea Capadociei. Acest om a pregătit ședința sinodului a doilea ecumenic, dar nu a apucat ca să-l prindă, să dogmatisească Sfânta Treime pe Fecioara Maria și celelalte dogme la acest sinod ecumenic. În schimb și-a dovedit apartenența la tot ce s-a hotărât de către sinodul ecumenic, prin lucrările lui și prin vivacitatea de lucru a lui. A fost un puternic apărător al Ortodoxiei, alăturându-se celorlalți doi stâlpi puternici ai Antichității, Grigorie Cuvântător de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Se spune că dacă Dumnezeu nu ar fi coborât, nu ar fi ridicat în rândul poporului pe cei trei mari prelați ai Ortodoxiei, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie Cuvântător de Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu se prepădea a punea sub puterea ereziilor. Așa că la timpul potrivit Dumnezeu i-a înțelepțit pe acești oameni puternic în cuvânt și în virtute ca să dărâme ortodoxiile ereziile, ridicând din nou puterea ortodoxiei. Dragi credincioși, spre durerea noastră, spre timpurile apocaliptice care ne trăim, vedem cum se dărâmă biserica dogmatică a lui Dumnezeu, rămânând doar partea materială zidurile. Vedem cum prelații lui Dumnezeu, prelații bisericii, încep din ce în ce să-și caute alte ocupații materiale, lăsând în paragină biserica dumnezeirii. Vedem cum niște lincăi, niște oameni ai pântecelui vânt, cel mai scump odor simțit cu sânge și cu lacrimă, îl vânt pe bani sau pe onorului listelor străine care nu sunt decât niște lupi îmbrăcați în haine de oaie. Îi vedem pretutindu-ne îmbrățișându-se cu cel mai spurcat și mai feroce dușmane ortodoxismului. Nu vrem să particularizăm, aveți destulă înțelepciune și viziune și tinerețe ca să discerneți aceste lucruri care se întâmplă în contemporaneitatea noastră. Biserica lui Dumnezeu, să știți că apune din ce în ce, nu fiindcă este stricată în dogmă că s-a alterat dogma, ci omul cărei s-a dat în stăpânire cade în disgrație. Se afiliază din ce în ce mai mult diavolului, depărtându-se de Dumnezeu. Închipuiți-vă că atât dogma bisericii cât și tainele bisericii sunt date în custodie oamenilor. Niciodată taina bisericii și dogma nu se alterează, fiindcă Dumnezeu este neschimbabil. Și omul este un iconom netând de aceste taine și se pervertește ca un paznic al unui avut puternic din aur și din argint, dormind sau cumpărându-l, nu mai ia grijă la darul care îl păsește. Vedeți dumneavoastră că diavolii au întins războiul acesta dogmatic la timpul acesta care este premergător la Anticrist. Datorită faptului că cei care stăpânesc dogmele bisericii ortodoxe și împlinează viața în alte porcării, Tatăl va da să mai găsească dogma bisericii. Vă rog ca în continuare să nu vă pierdeți cumpături și niciodată să nu priviți spre păstori care cade într-o extremă. Ca niște oi care, chiar dacă v-ați pierdut păstorul fiindcă se ocupă de alte nebunii ale lumii, fiți cu minți și căutați staurul și întoarceți-vă de unde ați plecat. Iubiți-L pe Dumnezeu în adevărata dogmă, în adevărata credință, să știți ce vreți și ce credeți în viață. Cei care au trecut de vârsta tinereții, vă dați seama dacă întoarceți filmul vieții, ce înseamnă să-ți dedici viața lui Dumnezeu, care v-ați dedicat-o și ce înseamnă să-ți dedici viața bulevardului și a lumii, care de asemenea v-ați dedicat în acest domeniu. Cel care ai știut să trăiești dându-ți picătura de viață, de castitate, de frumusețe lui Dumnezeu, ai o viză. Știi pentru ce ai trăit atâția ani până în vârsta în care te găsești acum. Dar cel care ți-ai dedicat viața balurilor și a distracțiilor nocturne, care v-ați pierdut tinerețea prin fel de fel de petreceri și sănătatea, unde veți ajunge? Nu tot la Dumnezeu, decât că atunci vii gârbă, senin, plin de bube ca nefrosul sau ca cel căzut în tătâlhar. Fiindcă te vezi cum te marginalizează lumea, fiindcă tinerețea ta pune, frumusețea zboară ca o pasăre de pe creangă, iar tu rămâi un nimic, rămâi un... și cauți grația Dumnezeirii de acum. Pe fiecare, după cum împlinde vârsta, l-aș ruga să reflecteze la frumusețea care i-a lăsat-o Dumnezeu în trupul și în sufletul lui. Să reflecteze zi și noapte ca nu cumva pașii lui să alunece, ca nu cumva tinerețea și sănătatea să-și o dedice bordelurilor sau curselor diavolești care sunt atât de împietoare pentru satul acesta. Avem atâta lumini în viața noastră care și-au dedicat viața dumnezeirii. Îl avem pe acest sărac care astăzi l-am observat cât de frumos a știut să trăiască dedicându-și tot ce avea mai scump în numele dumnezeirii. Treceau mondenismele vieții lui al universității timpul acelea pe lângă el ca norii pe cer, dar nu se atingeau de el. Lăsa discuțiile păcâne, lăsa piatrele, lăsa tot ce era învietor pentru tu și căuta întotdeauna peștera, căuta liniștea, căuta să-și aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu, dându-și mereu seama că va veni ziua când trebuie să încerucheze în fața morții, nevrând. Și atunci te duci omule și dai palma cu Dumnezeu. Dai față în față cu Dumnezeu și te vezi cât de nimic ai fost o viață trecătoare. Să ne fie Sfântul Vasile Mare, pe lângă o lumină ce să ne lumineze viața și să ne arate cine suntem și cum să ne trăim, să ne fie și rugător acolo în cerul, fiindcă noi suntem cei care ne luptăm cu timpurile apocaliptice. De acolo, din scaunul Sfintei Trăimi, din apropiere de unde se află, să trimită o rază de lumină din înțelepciunea și din castitatea lui sufletească și trupească ca să ne acopere și pe noi. Să rugăm ca în ceasul judecății să fie mereu rugător pentru noi, ca bunul Dumnezeu să nu ne lasă în gheara diavolului pentru o veșnicie, iertându-ne ceea ce am făcut într-o viață de rău. Iar împărăteasa care a știut să-și iubească pe cei care au iubit-o cu tot sufletul, chiar dacă noi nu avem puterea să iubim așa cum trebuie, să fie îndurătoare pentru noi toți și încă să ne mai aștepte, poate vom ajunge la deplinătatea dragostei care o merită. Să ne consideră ca niște copii răsfățați, obraznici, dar să nu-și întoarcă fața sa de mamă îndurătoare, să fie mereu rugătoare către Fiul Său pentru noi, care ne chinuim și abia ne tragem picioarele, să scăpăm din glodul acesta satanic în care ne afundăm de ce în ce mai mult. Să ne dea putere celor bătrâni, celor tineri, să ne dea înțelepciune, copiilor să-i îmbrase cu darul Duhului Sfânt și tuturor într-un cuvânt să ne dea pace și putere să ne reîntâlnim, să mai călătorim pe cărările tainelor dumnezeirii, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.